الفاظ کی وضاحت دیکھتے ہیں. پہلے اسماء کو دیکھیں گے. ستہ چھ, سین تا تا اس کا روٹ ہے. اسم عدد ہے. ایامن دن, یا واو میم اس کا روٹ ہے. اسم جمع مکسر, یوم کی جمع ہے یہ. عرش, عرش کو عرش کہتے ہیں. مسند اقتدار, بطور محاورہ قوت اور طاقت کے لیے استعمال ہوتا ہے. عین راشین اس کا روٹ ہے, اسم علم ہے. حثیثاً جلدی جلدی فوراً. حاثاثا اس کا روٹ ہے, اسم مصدر ہے. النجوم ستارے. نون جیم میم سورۃ رحمان میں ہم پڑھیں گے, اس کا ایک اور مطلب درختوں کا بھی آتا ہے. نون جیم میم اس کا روٹ ہے, یہ اسم جمع مکسر ہے. مسخراتن زیر قابو, مسخر کی ہوئی. سین خارا اس کا روٹ ہے. اسم مفعول جمع مؤنث, مسخرتن کی یہ جمع ہے. تدرعن چپکے چپکے, گریہ و زاری سے دعا کرنا. دعات رعائن اس کا روٹ ہے, اسم مصدر ہے. خفیتن یا خفیتن رازداری. خافا یا روٹ ہے, اسم مصدر. المعتدین زیادتی کرنے والے. عین دال واو روٹ ہے. اسم فاعل جمع مذکر منصوب. تمعن توقع کرنا, تما کرنا. توئے میم عین, اسم مصدر منصوب. الریاح ہوائیں. رایاحا اس کا روٹ ہے, اسم جمع مکسر. ریحن سے ریاحن. بشرن خوشخبری والا. باشین را روٹ ہے, اسم مصدر منصوب. صحابن بادل. سین ہا با روٹ ہے, اسم منصوب. ثقالن وزنی بھاری. سا قاف لام اسم مصدر. میتن مردہ بے جان. میم واو تا واحد ہے یہ. الموتا مرے ہوئے لوگ. میم واو تا اس کا روٹ ہے اور یہ جمع ہے, اسم جمع ہے یہ. نباتہو اس کی پیداوار. نون باتا نقیدن ناقص, کم نکلنے والا, مشکل سے. نون کاف دال اسم فاعل منصوب. چلیے افعال کو دیکھتے ہیں. استوا اس نے قرار پکڑا. سین واو یا اس کا روٹ ہے. باب افتعالن. استوا ان مصدر. فعل ماضی واحد مذکر غائب. یخشی ڈھانپ لیتا ہے. غین شین جا باب افعال. اخشا ان مصدر. فعل مدار واحد مذکر غائب, معطل ہے یہ. یطلبو وہ پا لیتا ہے. توئے لام با باب نصرہ. طلبن مصدر. فعل مضارع واحد مذکر غائب. تبارک برکت والا. بارکا فروٹ. باب تفاعل. تبارکن مصدر. فعل ماضی واحد مذکر غائب. لا تفسدو نہ تم فساد کرو. فا سین دال روٹ ہے. باب افعال. افسادن مصدر. لا تفسدو فعل نہیں ہے یہ, جمع مذکر غائب. يرسلو وہ بھیجتا ہے را سین لام روٹ ہے باب افعال ارسال مصدر فعل مضارع واحد مذکر غائب اقلت وہ بوجھل ہوئی قاف لام لام روٹ ہے باب افعال اقلالا مصدر فعل ماضی واحد مؤنث غائب سقنا ہم ہانکتے ہیں سین وقاف باب نصرا سوقا مصدر فعل ماضی جمع متکلم حبوثا بیکار خاباسا باب کروما خباستن مصدر ہے فعل ماضی واحد مذکر غائب نصرفو ہم پھیر پھیر کر لاتے ہیں سواد رافا باب تفعیل تصریف مصدر فعل مضارع جمع متکلم یشکرون وہ شکر کرتے ہیں شین کافرا باب نصرہ شکرن یا شکرانن مصدر فعل مضارع جمع مذکر غائب بس جی